Op zaterdagochtend hoor je mijn collega Teddy Tops. En op zondag heb ik de eer. Een uur lang praat ik met mijn gast over diens werk en leven. Maar mijn gast heeft ook een lijst van cultuurfavorieten samengesteld. Dingen die hem inspireren en vermaken. In de studio prijswinnend en jubileumvierend zanger, muzikant en producer Benny Sinks. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik schrijf altijd een kleine bio, zodat iedereen weet met wie we te maken hebben. Vul vooral aanspring in en corrigeer me ook waar nodig, hè? Yep. Je bent in 1977 in Dordrecht geboren als Tim. Je groeit op met klassieke muziek, soul en klarinetles. Al tijdens de middelbare school speel je in bands en ben je DJ. Je gaat naar het conservatorium in Den Haag, waar je sonologie studeert en je ook verder bekwaamt in de bas, maar ook als gitarist, pianist, banjo-speler, producer en zanger. In 2003 komt je eerste soloalbum uit, Champagne People. En nu, 20 jaar verder, vieren we 20 jaar Benny Sinks. Met meer dan 10 albums, vele prijzen en nominaties, uitverkochte shows in Nederland, maar ook in Amerika, Japan, Parijs, Seoul en Londen. Grote internationale festivals en samenwerkingen met Nederlandse sterren, maar ook met grote spelers op het wereldtoneel, zoals Mac DeMarco, Maki en Rex Orange County. Meer dan 500 miljoen streams heb je te pakken voor het nummer Loving Is Easy. I was all on my own, almost glad to be alone until love came in on time, so loving is easy, you have me fucked up, it used to be so hard to see, yeah, loving is easy, when everything's perfect, please don't change a single little thing for me. Ja, en die grote sterren, het is niet dat jij dan eindeloos aan hun deur rammelt. Van, wil je met mij werken? Maar die weten jou allemaal te vinden. Waarom willen ze zo graag met jou samenwerken? Rex, die was heel jong en nog helemaal niet groot toen die aan mijn deur rammelde. Dit is echt een nieuwe generatie. Dus ik ben al 47 en hij is begin 20. Dus hij was 17 toen die aan mijn deur rammelde. Omdat hij was opgegroeid met mijn muziek. Dat is voor mijn beleving iets bizars. Ik voel me natuurlijk nog steeds gewoon aankomend, aanstormend talent. Weet je wel. Ik ben dus al oude garde. Dus hij kwam langs omdat hij was opgegroeid met mijn muziek. Maar ook als ik dus zo je bio lees en oplees ook. Heb je dan zelf ook niet zoiets van, misschien ben ik dat aanstormende talentschap wel een beetje voorbij? Ja, zeker. Rationeel weet je dat. Gevoelsmatig is dat altijd moeilijk te vatten. Heb je dat altijd gehad? Dat absolute beginner gevoel bedoel je? Of? Ja, of dat je er nog niet bent? Nee hoor. Ik heb ook heel veel berusting. En ik heb altijd gewoon grote vrede gehad met waar ik ben. Maar om nou echt te denken dat je een gearriveerd artiest bent. Dat vind ik moeilijk om mezelf zo te zien. Wanneer ben je ook gearriveerd als artiest? Ja, precies. Ik bedoel, en in mijn geval is dat dan nog wat complexer. Want het is niet zo dat ik niet over straat kan of zo. Weet je wel, ik zit echt wel heel erg in een niche. Het is een soort heel erg ongezien succes. Wat ook heel erg prettig is hoor. Maar daarom denk ik gewoon niet in die termen aan mezelf. Ik denk dat veel artiesten het moeilijk zouden vinden als die de woorden ongezien succes in de mond zouden moeten nemen. Hoe is dat voor jou? Omdat ik ben er ook in mijn leven helemaal niet vanuit gegaan dat ik succesvol zou zijn. Dus überhaupt het woord succes is voor mij al een cadeau, zeg maar. Ja, dit is, want ik weet wel dat het ook wel vaker in gesprekken of in media-uitingen naar voren komt. Maar ook mijn collega met wie ik het over jou had, die viel stijl achterover dat jij dus uit Nederland komt. Dat is ook iets wat jij heel vaak hoort. Maar omdat jouw muziek de hele wereld overgaat en dus een Rex Orange County, wat nu een gevestigde naam is, die is opgegroeid met jouw muziek. Heeft het nooit je ego enigszins in de weg gezeten? Dat ik niet meer gezien werd? Ja. Nee. Het is me allemaal overkomen. En ik heb er echt hard voor gewerkt. Ik had ook het doel. Ik wil geld verdienen met muziek maken. Laat me maar zo zeggen. Maar ik ben er nooit van uitgegaan dat ik dat zomaar zou verdienen of zo, weet je wel. Ik ging er eerder vanuit van, nou, dit is waarschijnlijk een kansloos plan, maar ik ga het wel proberen en ik ga het ook vol proberen, weet je wel. Maar ik geef mezelf in het begin dan, ik geef mezelf een jaar. En als het dan niet lukt, dan was het dus kennelijk gewoon een poging. En dan ga ik gewoon wat anders zoeken. Maar het bleef steeds maar lukken. En dat is eigenlijk meer gewoon voor mij meer verbazing dan zo van, ja, dat wist ik wel dat ging gebeuren. Had je een plan B? Ja, ik had wel plannen B, studeren. Dat was eigenlijk het voornaamste plan, dus ja. Maar dan wel binnen de muziek studeren. Je hebt in de muziek gestudeerd, je hebt sonologie gestudeerd. Kan je trouwens nog even kort uitleggen wat het is? Want in mijn hoofd is dat ingewikkelde elektronische kunstmuziek. Ja, precies. Dus dat is het. Komt helemaal uit de jaren 50. Het is echt ouderwetse, traditionele, laten we zeggen, kunstmuziek. Als je dat zo kan zeggen. Op een gegeven moment werd muziek atonaal. De klassieke muziek werd atonaal. Dus het werd op een gegeven moment heel avontuurlijk met Stravinsky en Debussy. Maar dat was nog wel te begrijpen. Fantastische orchestrale stukken. Maar die muziek werd steeds, voor oren zoals ik die heb, steeds raarder. Dus ze gingen atonaal worden. Dus het werd meer ping, tong, rauw, boong. Weet je wel, dat soort muziek. Daarna komt een stroming die dat elektronisch gaat doen. Dan ga je dus vaak in een concertzaal zitten, 4 speakers om je heen. En dan begint het bijvoorbeeld met tik, tik, tik, tik in 1 speaker. En dan ineens aan de andere kant. En dat een uur lang. Totdat je helemaal niet meer weet hoe je heet. En dan is het klaar. Dus een soort nachtmerries componeren. In die tijd had ik ook gewoon allemaal angstaanvallen en ik zat helemaal aan de grond. Dus het was een hele bijzondere tijd, moet ik zeggen. Maar wel ook heel fascinerend. Ik snap er nog steeds helemaal niks van, moet ik zeggen. Maar wel, het is wel bijzonder en het is wel echt wat ze daar doen. Zij snappen het wel, maar alleen ik niet. Maar zouden we dan kunnen zeggen dat die studie en ook die tijd van de angstaanvallen jouw muziek zodanig heeft beïnvloed dat jij precies aan de andere kant van het spectrum bent gaan zitten? Ja, denk het wel. Ik moet wel zeggen dat de tijd daarvoor was ik ook al met heel softe muziek en alles happy en zachte lichtblauw en roze kleurtjes, weet je wel. Dat was toen ook ontstaan omdat er in onze stad was grunge gewoon helemaal het ding, weet je wel. Begin jaren 90, alles was zwart en donker en heftig en dat was juist een soort daad van rebellie om expres, zeg maar, heel erg zorgeloos en zonneschijn te doen. Dus dat had ik wel al in me, weet je wel, die hang daarnaar. Maar ik had ook hang naar diepgang en naar extremiteiten. Dus vandaar ook die studie. En we gingen ook naar illegale technofeesten en noem maar op. Maar toen ik inderdaad daarvan terugkwam, had ik inderdaad heel erg de behoefte om gewoon alleen maar hele zachte slaapliedjes tegen mezelf te zingen. Zullen we eens even naar een van die dierbare zachte liedjes luisteren? Twist You Around, waarom is dat een nummer wat je graag wil laten horen? Dat was eigenlijk het allereerste liedje. Toen was ik nog in die studie. Ik zat nog half in die bad trip, laten we maar zeggen. En dit was het eerste waarvan ik het schreef en dat ik dacht van, dit is een way out. Zeg maar, dit is iets. En ik liet het aan mijn vrienden horen en die reageerden helemaal niet enthousiast of zo, want het was veel te onplaatsbaar. Al helemaal toen, eind jaren 90, niemand had dat soort muziek gehoord of het was nog niks of zo, weet je wel. Maar ik wist toen van, dit kan een way out zijn. Voordat we gaan luisteren, wat voor soort bad trip was dat? Waar werd dat door gekenmerkt? Ik denk achteraf, dat wist ik toen niet, maar dat ik een soort PTSS had. Dus posttraumatisch stresssyndroom. Dat is gewoon een gevoel alsof je er niet bent. Alsof je niet landt. Alsof het alles meemaakt in een droom. En dan gepaard met echte angstaanvallen, paniekaanvallen. En gewoon een overall gevoel van verloren zijn en betekenisloosheid. Maar ik bedoel, het was geen depressie. Ik leefde volop. Ik ging met mijn vrienden zuipen en ik deed er alles aan om wel betekenis te vinden, laten we maar zeggen. Maar het heeft even geduurd voordat ik daar uit was. En dit nummer was dus een handvat? Ja. And when she's head over heels, somebody rips her away. Just when she was making me feel, somebody rips her away. And now she walks down the aisle, somebody tips her away. But then she breaks down and cries, somebody's ripped her away. Somebody rips her away. Somebody rips her away. Somebody rips her away. Somebody rips her away. Somebody rips her away. Can I touch your skin once more? I would touch you right there. Bodies would twist and our spines and our minds would be making us want to. Can I touch your skin once more? I would touch it, I would love it. I love to twist you around. And when she's head over heels, somebody rips her away. Just when she was making me feel, somebody rips her away. And now she walks down the aisle, somebody tips her away. But then she breaks down and cries, somebody's ripped her away. Somebody rips her away. Somebody rips her away. Somebody rips her away. Can I dance with you once more? I would love it, I swear. Body would twist it around and the sound would be making us want to. Can I dance with you once more? I would love it, cause I love it. Love to twist you around. And when she's head over heels, somebody rips her away. Just when she was making me feel, somebody rips her away. And now she walks down the aisle, somebody tips her away. But then she breaks down and cries, somebody's ripped her away. Somebody rips her away. Somebody rips her away. Het openingsnummer van Champagne People, de heruitgave eigenlijk, de manier om het jubileum te vieren. Ja. Waarom moest dit nummer absoluut als openingsnummer van dat album? Ik vind het gewoon het beste nummer van het album, denk ik. Dus dat doe ik altijd. Beste nummer eerst. En dat weet je dan ook meteen? Ja, dat weet ik wel meteen, ja. Ik bedoel, niet iedereen is het er mee eens, hoor. Maar voor mijzelf wel. Wat maakt dit het beste nummer? Ja, dat kan ik heel moeilijk uitleggen. Maar het is gewoon zo'n overduidelijk gevoel als alles samenvalt. En dat is dus niet te omschrijven. En dat is ook het leuke aan kunst natuurlijk. Dat je er boeken vol over kan schrijven. Maar dat je toch de echte essentie daar niet van kan weten. Dus je kan een goed nummer hebben. Met een goede tekst, een goede beat, goede akkoorden. En dat het gewoon niks doet in je lijf, in je hoofd. En soms kan het een slechte beat zijn, een slechte tekst, met een basje wat je opgenomen hebt met je iPhone, weet ik veel wat. En dan ineens, dan voel je hem. Dan valt alles samen. En dan worden dus ook alle losse onderdelen meer dan de som der delen. Het geheel wordt meer dan de som der delen. En wat er dan gebeurt, daar ben ik nog niet achter. En ik denk niemand. Heb je ook wel eens dat het gevoel verandert? Dus iets wat je dan eerst goed vond, of dat je na 20 jaar geleden het beste nummer vond van het album, en dat je dan nu toch denkt, ik luister er anders naar, of ik voel me er anders bij? Als het verandert, dan heb je te veel naar je ratio geluisterd in die tijd dat je dacht, dit is een vet nummer. En dat blijkt dan altijd zo van, oh ja, ik zat toen echt met mijn hoofd ergens. Van, ik wil dit maken en nu is dat gelukt dat ik dit wil maken. Maar je bent niet in het moment gewoon aan het voelen van, luister, even helemaal met afstand van, je zet het aan en komt het gewoon direct binnen en gaan je hersens in een soort, ja, entrainment zeggen noemen sommige mensen dat. Er zijn verschillende woorden voor, maar we kennen het allemaal. Als je dat ene nummer opzet waar jij zo van houdt, of wat je op het moment jouw favoriete nummer is, dan gaan je hersenen in een soort weirde concentratie. Alles gaat gewoon mee. Moeilijk uit te leggen, maar iedereen kent dat gevoel. En dat gevoel, gebeurt dat of niet? En dat gebeurt zelden bij mij in ieder geval. Met schrijven, dat gebeurt misschien één keer in de paar jaar dat je zo'n liedje tegenkomt. En dat had jij met Twist You Around dus wel? Ja. Lijkt me sowieso een moeilijke spagaat in die zin voor jou. Omdat je dus op zoek bent naar dat gevoel. Maar je bent ook producer. Dus je bent op de millimeter aan het schuiven met levels. Het is heel technisch. En je moet tegelijkertijd ook voelen. Dus hoe lang werk jij dan aan een liedje? Kan je ook iets loslaten en dan zeggen, nou, het is niet perfect, je hebt er bij wijze van spreken 2 dagen aan gewerkt? Of kan je net als bij een scriptie gewoon in de blinde paniek eindeloos blijven schrijven, schrappen, vervangen en dan denken, nou, het is af, maar het had eigenlijk nog beter gekund? Nee, dus ik ben heel erg van het niet perfecte. Dus ik ben helemaal niet technisch. En puur van het gevoel. En dat zijn bepaalde producers zijn zo. Bijvoorbeeld een Rick Rubin is exact hetzelfde. Die weet niks van knoppen, niks van techniek. Die is alleen maar voelen, voelen, voelen. Maar dan heb je bijvoorbeeld weer een Mark Ronson die van bepaalde nummers misschien wel 100 versies heeft. En die dan 3 jaar lang over 1 nummer doet. Maar van die school ben ik absoluut niet. Kan jij ook niet met dat soort mensen samenwerken? Dat weet ik niet. Dat heb ik ook nog niet gedaan. Maar nee, ik ben wel heel erg van dat. Ik hou heel erg van imperfectie en ik zoek dat ook, denk ik. Je hebt het album dus Champagne People genoemd. Het beste nummer daarvan is Twist You Around, hebben we net gehoord. Maar er staat ook een nummer op dat Champagne People heet. Ja, het op 2 na beste nummer. Waarom dan? Ook precies weer vanwege hetzelfde. Gewoon het kwam binnen toen ik het maakte. En deze is wel, zijn magie, iets meer verloren in de loop der tijd wat mij betreft. Het is niet zo'n sterk gevoel als bij Twist You Around. Maar gewoon betekenisvol in mijn leven. Omdat het ook mijn eerste album zo heette. En het staat voor heel veel, voor in die tijd, dat verlangen naar een paradijs wat niet bestaat, weet je wel, vanuit het donkere gat waar ik zat, weet je wel. En alles wat dat teweeg heeft gebracht. Het paradijs waar je naar op zoek was. Hoe dacht je toen dat het paradijs eruit zag? Nou, ik maakte het ook wel heus wel af en toe mee, hoor. Gewoon met mijn vrienden op een zomerse dag, weet ik veel. Op een onbewoond eilandje met een zeilboot. Met het anker uit, met een kampvuur erbij en genoeg bier. Weet je wel, zoiets. Maar het staat ook veel meer voor, dat zijn allemaal tijdelijke dingen, maar het staat natuurlijk ook veel meer voor gewoon over het algemeen. Een soort peace of mind. Een rustig gemoed. Ja, dat is wel iets wat ik wil bereiken. Hoe is het nu met het rustige gemoed, al dan niet? Het gaat beter. Het gaat veel beter. Ik heb het gevoel dat ik er bijna ben zelfs. Dat ik echt kan zeggen van ja, oké, ik heb al mijn knopen en dingen er wel uitgemasseerd. En ik kan gewoon rustig in het nu zijn en zeggen van nou, dit is oké. En nu gaan we aan de slag, weet je wel. Maar ik ga nog wel een paar therapietjes pakken. Het is wel iets ook waar je hulp bij zoekt of actief mee aan de gang gaat. Ja, vele therapieën gehad. En heeft het gezinsleven daar ook nog invloed op? Ja, zeker. Het gezinsleven geeft heel veel betekenis aan je leven. Het trekt je heel erg naar de grond. Dat is heel fijn, ja. Want hoeveel van die... Ja, je heet Tim, maar hoeveel kleine Bennetjes heb je rondlopen? Ik heb er 3. Ja, dan word je wel naar de grond getrokken. Ja, ja, dat kan niet anders. Het is uitputtend. Je kan niet meer nadenken, dat is alleen maar goed. Ja, verbazingwekkend ook. Dom is niet zo aardig om te zeggen, maar hoe dommig je kan worden van kinderen. Zo. Ik heb nog nooit zoveel ben ik vergeten in mijn leven als in deze tijd, ja. Hoe hebben zij jouw muziek beïnvloed? Ik denk weinig. Ik ben niet iemand die heel erg autobiografisch schrijft. Dus op die manier weinig. Maar het heeft me gewoon veel zelfvertrouwen gegeven. En ik denk dat ik dat ook wel merk in het schrijven. Dat het schrijven wat minder bloed, zweet en traan is. Was het nummer We Ain't Going Nowhere bloed, zweet en tranen? Het nummer zelf? Ja, om te maken? Nee. Kijk, het maken van zo'n album is bloed, zweet en tranen. Omdat hoe ik werk is, ik maak honderden songs. Die allemaal slecht zijn. En ik wacht op tot de bliksem inslaat dat er wel iets gebeurt. Nou wil ik mezelf een beetje indekken dat dit nou niet het meest briljante nummer is wat ik heb geschreven, maar ik vind het wel een fijn liedje, dus daarom heb ik hem wel gekozen. Maar dus het schrijven aan zich gaat dan redelijk snel, maar dan is het maar afwachten of er iets gebeurt, en bij deze vond ik dat wel. Een beetje een vreemde eend in de bijt van de liedjes waar jij wat van wilde laten horen is Style Beats Liberation Front. Waarom heb je die er ook uitgevist uit jouw rijke oeuvre? Het zijn allemaal nummers van Champagne People. Hè. Dat is gewoon mijn eerste album. En om 20 jaar Benny Sinks releasen we dat album weer. Dus daarom kiezen we allemaal nummers van dat album. Dit nummer vind ik leuk om te draaien, omdat het me heel erg doet denken aan... Toen had ik dit album geschreven. Jij vindt het misschien een vreemde eten in het bijt. Dat komt omdat het misschien iets meer uptempo is en iets meer beuken. Nou, omdat het misschien iets meer leunt ook op de beat. Ja, dus ik kom zelf gewoon heel erg uit hiphop. Ik ben begonnen met hiphop beats maken en zo. Dus dat is ook heel erg mijn achtergrond. En dat hoor je in dit nummer dan misschien beter. En het doet mij gewoon heel erg denken aan toen ik dat album dus had uitgebracht. Toen begon mijn leven. Ik werd uit dat gat gesleurd. Ik ging naar Amsterdam verhuizen. En daar hadden we de legendarische Red Nose District avonden in de Bitterzoet. En dat was fantastisch. Ik werd omarmd door die gasten. Die hebben mij Amsterdam leren kennen. Het was gewoon zuipen tot je er mij neervalt. En dan altijd op een van de hoogtepunten van de avond, dan draaiden ze dit keihard. En dat was altijd zo'n kick, zeg maar. Iedereen natuurlijk fuck meezingen, heel hard. Ja, shit was het dan, ja. Sorry, ja. Ja. Ja. Dus dat is dit nummer voor mij. Stom, ik dacht, ja, er zit iets stouts in. Ja, shit. Ja. Shit. Style Beats Liberation Front. Ja, je bent ook niet bang om muziek te coveren? Nee. Dat is eigenlijk iets wat ik helemaal niet van nature doe, hoor. Wij keken daar vroeger als tieners dan, weet je wel, heel erg op neer op coverbandjes. Want dat was natuurlijk niet echt. Je moet je eigen materiaal maken. Maar veel later, 30 plus... Of zelfs nog 40 plus, denk ik, ben ik daarmee begonnen. Ook vanuit, dan was er vanuit het label een vraag van, dat zouden de fans leuk vinden, vind je dat niet leuk om wat te coveren? En toen kreeg ik er wel een beetje lol in om dingen te coveren. Alleen maar als ik er dan wel iets aan kon toevoegen, zeg maar, weet je wel. Ja. En hoe is dat dan gegaan bij Sailing van Christopher Cross, een yacht rock hit uit 1979? Hoe komt dat dan weer op jouw pad? Ja, Sailing was sowieso altijd al een van mijn favorieten. Zit zeker in de top 10 van beste songs voor mij aller tijden. Dus heel veel gedraaid, grijs gedraaid. En toen kwam dus het management van Christopher Cross zelf. Die kwamen met die vraag van, we willen een aantal artiesten Christopher Cross laten coveren. Wil je meedoen? Nou ja, heel graag natuurlijk. Grote eer. En ook gewoon de demoversie erbij uitgegeven zoals hij hem dan ooit had gedaan. Ja. Dus zij mochten gewoon het hele archief. Dus zijn hele oeuvre werd overgenomen door andere mensen. En die mochten, hij heeft gewoon zijn hele archiefkast gegeven. En zij mochten gewoon overal gaan spitten door dingen. Heel gaaf, ja. Ja, dus management van dit soort artiesten, die weten jou te vinden. Je hebt met je album Young Hearts heb je gewerkt met een producer die ook met Vince Staples en Ed Sheeran heeft gewerkt. Het Metropool Orkest vindt het leuk om met jou een EP op te nemen. Je verkoopt zo hop Carré uit in Nederland, maar ook in het buitenland allemaal shows of het niks is. Japan, zijn ze gek op je? Zijn ze verkikkerd op je? Allemaal grote festivals. Doe je Down a Rabbit Hole, North Sea Jazz. Genomineerd voor een Edison. Buma Awardje ook even gepakt. Ja, zet je daar nog stippen op de horizon? Steeds minder. Maar ja, weet je, ik heb nooit stippen gezet. Het enige, mijn doel was altijd songwriter worden. En daarvan kunnen leven. En dat maakt me niet uit. Het mocht ook gefaald songwriter. Maar als je maar wel je huur kan betalen, weet je wel. Dus ik had geen grote dromen. Maar dat heb ik nog steeds. Dus mijn stip aan de horizon is gewoon dat ik op mijn 80ste nog steeds liedjes op Spotify aan het zetten ben. Dat is gewoon wat ik het liefste doe. Maar het is niet dat je denkt, nou, dit is gelukt, dus dan lukt een duet met Cher. Ik zeg maar wat, het lijkt me heel maf, maar dan lukt leuk, dat ook ik, wel. Nee. Nee, ik heb ook nooit dromen daarin gehad. Het was ook niet mijn droom om naar Japan te gaan. Of weet je, Amerika, oké. Dat is voor mij wel, ik bedoel, Amerikaanse popcultuur uit de vorige eeuw, laten we zeggen, is voor mij een grote invloed en ben ik helemaal dol op. Dus het was wel echt een grote kick om daar te kunnen toeren. Maar toch ook nooit een daadwerkelijke droom geweest of zo. Dus nee, joh, nee, mijn dromen gaan echt over peace of mind. Kindjes is nu gelukt, wat fantastisch is. En ja, dat gewoon een beetje rust in de tent. En dat gaat dus hartstikke goed. Het gaat heel goed, ja. Dus iedere dag is het hard werken, gek genoeg. Maar het lukt wel een beetje. Ja, ik vind het zo fascinerend, omdat er zijn heel veel mensen die muziek willen maken en daar ook heel graag van willen leven. Maar de muziekindustrie is een hele moeilijke plek, ook wel een grimmige plek soms. En jij werkt hard en veel en je hebt ook heel veel uitgebracht. Maar als je het zo vertelt, dan lijkt het bijna alsof het je overkomt. En dat vind ik heel moeilijk om te geloven. Nee, kijk, het is me nooit overkomen, want ik wilde mijn geld verdienen met muziek maken. En ik wist hoe moeilijk dat was. Hoe onmogelijk. Die kans dat dat lukt is heel erg klein. Dus ik wist, ik moet iedere dag keihard werken om dit te bereiken. Maar ik ben mijn doel heel erg ver voorbij gestreefd. Dat had ik niet verwacht. Maar ik had wel verwacht van, nou, als ik dit wil, dan moet ik iedere dag alles geven. En dat doe ik nog steeds. Dus het is voor mij nooit zomaar gebeurd. Het is echt bloed, zweet en tranen nog steeds, hè, iedere dag. Het is nog steeds is het een uitdaging om alles rond te krijgen door alleen maar muziek. En dat is nog steeds mijn doel en daar werk ik nog steeds iedere dag keihard voor. Mocht je de radio net hebben aangezet, je luistert naar Een Uur Cultuur met muzikant, zanger en producer, harde werker Benny Sings. Hij heeft net een schitterend jubileumjaar achter de rug en hij heeft een lijst met cultuurtips samengesteld ter inspiratie en vermaak. En ik dacht, laten we eens beginnen met de podcast, The Diary of a CEO. Dat is iemand die tegenwoordig spreekt met Esther Perel, met de vorige baas van Google, met Mo Gadot. Maar die is in 2017 begonnen met deze podcast. En ook geluidstechnisch klinkt het ook heel amateuristisch, alsof het in een heel klein bedompt hokje is gedaan. Hij stoot volgens mij ook af en toe zijn gezicht een beetje tegen de microfoon. Het plopt allemaal een beetje. Wil je eerst vertellen wat je er zo goed aan vindt? Of wil je eerst even naar een van die eerste, of misschien wel de eerste podcast van hem luisteren? Ja, is goed. Laten we luisteren. Ja hoor. So here's the thing. A few years ago, I was a broke university dropout living in one of the worst parts of the country, alone, with nothing but a laptop and a dream. Fast forward a few years, I'm the 25-year-old CEO of one of the UK's fastest growing companies and most exciting, and that company is called Social Chain. My world is intense, sometimes crazy, always challenging, and always unpredictable. This podcast is simple. Every Sunday, I'm going to share my personal diary with you, and I want to give you an insight into what it's like behind the scenes, being an entrepreneur, the deep, dark thoughts that nobody else will share with you, and anything else that's playing on my mind. This is not scripted. This is off the top of my head, and this is direct from my diary. This is The Diary of a CEO. I'm Stephen Bartlett. I hope nobody is listening, but if you are, then please keep this to yourself. Stephen Bartlett, waarom vind je het fijn om naar hem te luisteren? Ik moet wel zeggen, ik denk, hoe moet ik dit nou zeggen? Het is wel een mannenpodcast, denk ik. Dus hij heeft ook, hij heeft heel veel gasten die waar ik me heel goed bij voel, laten we maar zeggen. Dus filosofen, wetenschappers en zo. Maar hij heeft ook, hoe heet die enge kickbokser nou die vrouwen traffic deed? Andrew Tate? Andrew Tate is ook bij hem geweest, bijvoorbeeld. Oh. Jordan Peterson volgens mij ook, weet je wel. Dus Dus ik wil eventjes zeggen van... mijn excuus is dat ik naar deze podcast luister. Maar wat ik gewoon prettig vind aan hem... is dat hij dus helemaal geen kant kiest. Ik luister niet naar die andere kant, moet ik zeggen. Maar dat voel ik gewoon wel in zijn interviewstijl... dat het vanuit een... Jeetje, hoe moet ik dit nou soort correct zeggen? Zeg het incorrect en dan kunnen we het later even oppoetsen. Ja. Hij zegt het gewoon op een manier dat ik het begrijp. En dus hij durft ook domme vragen te stellen. En weet je wel. En hij is gewoon heel open en niet... En neutraal, zou ik zeggen. En gewoon geïnteresseerd. En hij heeft gewoon hele leuke gasten. Hij kan gewoon echt goed interviewen, vind ik. Uit een echte interesse naar het onderwerp. En het diepste onderste uit de kan halen van het onderwerp. Maar zet je zo'n Andrew Tate aflevering, zet je die dan ook af? Of luister je het dan toch? Ik heb daar delen van geluisterd, maar het is zo vermoeiend. Het is zo vermoeiend en hij is daar ook gewoon goed in. Hè? Dus hij probeert ook dan bij hem erachter te komen van wat is jouw drijfveer? En dat is gewoon zo'n kinderachtige man die dan helemaal denkt dat hij hem helemaal omver lult of zo. Maar het wordt nooit tegen, weet je wel. Dus hij is gewoon ook... Hij wil hem ook gewoon... Hij wil gewoon weten van first hand... van wat ben jij voor iemand? Ja, dat is wel knap. Ben je, weet je wel, en ja, dat vind ik gewoon prettig. Dat het niet een kant op wordt getrokken of zo, weet je wel. Maar het is gelul, want ik luister heel graag naar... wat meer juist politiek geëngageerd naar de linkse podcast. Maar ja, dit vind ik gewoon... Het is internationaal, dus het heeft gewoon een hele grote filosofen en psychologen. En zo. Dat zijn de onderwerpen waar ik naar toe trek. En dan is het ook nog vanuit een soort mannelijke onderbuik gevraagd. Simpel en rechterzee en zo. Dus ik vind het heel fijn om naar te luisteren. Het is jouw bescheiden bijdrage aan de depolarisatie van de samenleving. Ja, wie weet. Ja, ik zou het niet weten allemaal. Ik weet het allemaal niet. Maar is dit vooral ook ter vermaak? Of is er ook iets concreets wat je bijvoorbeeld hebt geleerd uit die podcast? Ja, ik haal er heel veel uit. Uit filosofen, uit psychologen. Die kant, hè. Dus... Ja, de happiness doctor, weet je wel. Het is allemaal heel erg lekker populair wetenschappelijk. Maar ik vind het wel... Ja, ik haal daar dingen uit. Diary of a CEO van Stephen Bartlett. Dan naar muziek. Jij tipt Remy Wolf. En dan in het bijzonder Cinderella. Het is een Amerikaanse singer-songwriter. Do-it-yourself producer ook. Uit Californië. Wat vind jij hier zo goed aan? Zij is, laten we zeggen, nieuwe generatie voor mij. Hè? Dus zij is de helft van mijn leeftijd, denk ik. Maar zij maakt weer een beetje dezelfde muziek als waar ik vandaan kom. Dus ik vind het gewoon heel leuk om te horen wat voor keuzes zij maakt. En het wordt dan nu heel niche, hoor. Maar wat ik gewoon leuk vind aan dit nummer... is dat het zo'n soort... ja, een makkelijk soort jazzy beat heeft... wat ik nooit meer zou durven, weet je wel? Hoezo niet? Ja, gewoon, dat is gewoon zo uitgemolken. Maar zij doet het dan weer op zo'n manier dat ik denk van... oh, en jij komt nu juist weer met gewoon een lekker beatje met horns... maar dan weer met net zo'n knauwtje dat het weer heel vernieuwend is. Ik kan dat moeilijk uitleggen, maar dat vind ik heel inspirerend. Ze staat 24 en 25 mei ook in de Ziggo Dome in Amsterdam... als voorprogramma van een andere grote artiest. Hebben jullie dan ook nog contact? Want jij bent dan ook wel weer zo bescheiden... dat je dan even niet zegt dat je met haar samen ook een nummer hebt gemaakt... en dat je ook nieuwe muziek voor haar hebt geschreven. Ja, nee, we hebben niet veel contact, hoor. Maar ik denk wel dat ik ga proberen om haar in de studio te krijgen als ze in Amsterdam is. Maar dat gaat meer via management. Ja, want je hebt haar nooit ontmoet. Het contact is nu altijd digitaal gegaan, dat je dan muzikale stukken en lyrics en zo heen en weer stuurt. Nee, we hebben elkaar wel nu wat vaker ontmoet. We hebben ook samen in de studio gezeten en zo. En er is wel een warme band of zo. Maar ja, het is toch zo sporadisch. We zijn er niet bepaald vrienden of zo. Maar we gaan elkaar zeker weer proberen op te zoeken, ja. Remy Wolf dus. En ook live mee te maken deze maand. Een ander concert waar jij naar uitkijkt, dat vindt plaats in november. En dat is van een ster die uit het niet leek te komen tijdens de coronatijd. Ook de stem van een nieuwe generatie. Je hebt het al een paar keer gezegd. Vrouwtje. Ja. Waarom maakt zij veel indruk op jou? Ik gewoon haar teksten, haar melodiekeuze. Wat ik gewoon heel erg fijn vind, is dat zij is natuurlijk zelf een redelijk serieus gitaarmeisje, weet je wel. En dat heeft, zij heeft ook wat veel diepgang op die manier. Dus je voelt gewoon dat ze boeken leest, laten we maar zeggen. En dus de teksten zijn op een goede manier poëtisch. Maar zij heeft in haar eerste EP daar een onderkant tegen aangezet die gewoon heel erg dance is en pop en gewoon heel erg popcultuur van nu. En dat vind ik altijd zo'n machtig mooie combinatie, zeg maar, dat, want ik hou erg van popcultuur maar popcultuur kan oppervlakkig zijn en dan is het niet leuk, maar die combinatie van diepgang en popcultuur vind ik echt onweerstaanbaar bij haar. En hoe hou je die feeling met de popcultuur als persoon die ouder wordt? Ja, dat doe ik eigenlijk niet. Nu heb je natuurlijk gewoon kinderen. Dus nu zit ik heel erg in de kinderpopcultuur. En dat vind ik ook weer heel leuk. Dus ik ben niet een zoekend iemand. Ik laat het gewoon allemaal gebeuren. Want ik vind het ook een beetje moeilijk als ik als 50-jarige gast nog heel erg druk bezig ben met de nieuwste muziek. Dat hoeft ook helemaal niet, weet je wel. En het mooie van nu is ook dat popcultuur ook mee verhuist met onze generatie. Dus er bestaan nu verschillende popculturen. Vroeger was het natuurlijk popcultuur meer voor jeugd en de ouderen luisterden naar jazz en klassiek. Maar dat is natuurlijk helemaal tegenwoordig niet meer zo. Dus, Ja, dat vind ik ook wel heel geruststellend, dat eigenlijk geldt voor alle kunsten, voor alle disciplines, ook met mode en zo. Ja. Je hoeft niet één model spijkerbroek te dragen. Nee, je kan gewoon een beetje om je heen kijken en Laten we even luisteren naar degene waar we het over hadden. Vrouwtje met Naar het Licht. Vrouwtje, 20 en 21 november in AFAS Live. Jij tipt haar concert. Wat voor soort concertganger ben jij? Sta jij vooraan? Hoe beleef je dat? Nee, ik ben een slechte concertganger. Ik hou er eigenlijk niet zo van. Dus ik vind het ongemakkelijk. Ik ben ook klein van stuk, dus ik zie ook niks. Plastic, bier, nee, vind ik allemaal niks. Ik zit liever lekker in een stoel met een echt glas. En hoe vind je het dan om zelf op te treden? Dat is ook een hele lange weg geweest, waarin ik het nooit leuk vond. Maar ik ben het 5 jaar geleden of zo ben ik het leuk gaan vinden. Omdat er gewoon iets lukte met mijn band en mij om iets van een soort muzikale magie te creëren op het podium. En dat was heel bijzonder om mee te maken. Ja, en dus nu vind ik het ook gewoon heel erg leuk, hoor, toeren en... Maar het is niet mijn eerste plek is gewoon de studio of de huiskamer. Laten we maar zeggen. Dat is mijn waar ik. En voordat je dan het podium opgaat, en dat was dan misschien vroeger nog erger, maar heb je dan zweethanden? Ben je dan ongemakkelijk? Even, want je hebt niet leuk vinden en je hebt niet leuk vinden. Ja, dus ik. ik ben nog altijd zenuwachtig, wel minder dan vroeger. Maar ik ben ook geen zanger. Dat is ook het moeilijke daaraan. Dus ik ben niet iemand die van nature gewoon lekker zijn stem laat horen. Weet je wel. Ik ben gewoon introvert en het zingen ligt mij niet. Het is gewoon niet mijn tweede natuur. Helemaal niet. En om dat dan voor een grote zaal te gaan doen, dat is heel moeilijk, want ik ben ook bassist geweest in een band. Dat vond ik heel leuk. Dus het gaat mij niet per se omdat ik het eng vind voor een grote menigte te staan of zo. Maar iets doen wat je niet echt ligt voor zoveel mensen, dat is heel erg moeilijk. En dat heb ik nu gewoon, ja, door de jaren heen weet ik nu een plekje te vinden waarop ik het wel, ja, waar ik me er wel doorheen kan slaan. En dan kan ik ook genieten van zo'n zaal en fans die daar plezier in hebben. En dat is natuurlijk gewoon geweldig. En sloegen die zenuwen dan ook op je stem? Of had je een andere plek in het lichaam waar je dat dan opslaat? Nee, de stem, ja. Het is bij mij echt mijn longen en mijn stem. Dat is waar. Ik heb nooit rugpijn, nooit buikklachten. Bij mij is het echt, de zuchteritis krijg ik altijd. En mijn stem gaat bibberen. Dat is echt een verschrikking. Dan is het wel fijn om te horen dat je nu in elk geval niet zenuwachtig bent. Nee. Een andere tip die jij hebt is De Warme Winkel, een theatergroep. Ja. Waarom draag jij De Warme Winkel een warm hart toe? Het zijn oude bekenden van mij. We leren elkaar kennen op de Maastrichtse toneelschool. Dat was eind jaren 90. En hebben altijd elkaar zijn we blijven zien. Ik vind ze gewoon ontzettend grappig. Ik denk niet dat dat altijd hun doel is. Ik denk dat ze heel erg naar diepgang zoeken en de wereld beter willen maken. Maar ik vind het vooral heel erg grappig wat ze doen. En dat vind ik gewoon heel leuk. Dus daarom vind ik het een leuke groep. Zoals de aankondiging van wat ze deze zomer gaan doen is al heel erg grappig. Mm-hmm. Het zomeroffer, dat is gebaseerd op het fameuze Le Sacre du Printemps, het lenteoffer van Stravinsky. Alleen in dit geval gaan ze dan 35 zomeravonden lang de auto van iemand uit het publiek offeren. En dan kan je dus in ruil voor 20 vrijkaarten je auto aanbieden. Mm-hmm. En dan kan je daar dus met je vrienden gaan kijken naar naar de ondergang van jouw trouwe ijzeren ros. Ja. Ik ben heel benieuwd hoe ze dit ritueel gaan vormgeven. Het wordt een spektakel. Dus ze maken altijd grote spektakels van hun voorstellingen. Het is echt een aanrader. Hele leuke groep. De hele zomer in het Amsterdamse Bostheater. De Warme Winkel met het zomeroffer. Ja, en dan het boek. Beste Benny Sings, je hebt zo'n oud boek getipt. Mm-hmm. In een cultuurprogramma met actuele cultuurtips. Dat ik dacht, vooruit dan maar. Want als je lang genoeg wacht of als iets maar oud genoeg wordt, dan wordt het vanzelf weer nieuw. Ja, het ligt nog steeds in de winkel. Dat is waar. Dus Tolstoj. Ja. Oorlog en Vrede. Ja. 1869. Ja. Waarom? Eigenlijk omdat dit een programma is waar we dus graag onze cultuurtips delen. En ik gewoon niet. Dit is gewoon het laatste boek wat ik gelezen heb. En daar heb ik zes jaar over gedaan. Maar dat komt echt omdat je gewoon kinderen hebt. En dan heb je gewoon geen tijd meer voor jezelf. En het is ook een extreem dik boek. Ik heb ook dan echt de aller ingewikkeldste beste Nederlandse vertaling met een miljoen bladzijden gelezen. En het was wel een ervaring, moet ik zeggen. Dus is het nou een aanrader? Ja, ik vind wel gewoon dat het is me wel bijgebleven. Want wat je dus krijgt, is een kijkje in hoe het reilen en zeilen van verschillende families in die tijd in Rusland. En het mooie van Tolstoj is dat hij als enige schrijver in die tijd al een beetje durfde te schrijven over, ja, maar wat zat er nou echt achter die acties? Wat dachten ze nou echt? Dus hij schrijft heel vaak van deed dit en dat, maar hij had geen flauw idee waar hij mee bezig was. Hij wilde eigenlijk alleen maar zuipen en achter de vrouwen aan. Weet je wel, dus hij maakt het heel menselijk. Hij maakt het heel begrijpelijk wat daar toen gebeurde. En dat geeft je gewoon een heel leuk inkijkje in die tijd. Ik vind voor iets dat zo hard werken is, want dat is dat boek, en waar jij dus ook begrijpelijk 6 jaar lang over hebt gedaan, vind ik een leuk inkijkje. Vind ik wel een schril contrast. Ja, precies. Dus ben ik er nou blij mee dat ik die 6 jaar heb weggegooid aan dat boek? Nee, dat is natuurlijk helemaal niet zo. Want ik heb er maar heel weinig natuurlijk echt in gelezen in die 6 jaar. Maar nee, ik vond het heel taai. Maar ik ga niet zeggen dat ik Oorlog van Vrede een stom boek vond. Want het is gewoon een van de klassiekers wat je als intelligent persoon heel leuk wordt te vinden. Dus ik vond het een prachtboek. Ja, of ben je gewoon trots en blij en tevreden dat het is afgerond? Dat je door die weerstand bent heen gegaan? Ja, tuurlijk. Ik wilde dat lezen. Als dat zo'n klassieker is, dan wil ik weten wat erin staat. En wat je dan meeneemt is dat je denkt... wat ik heel veel dingen die heel veel slimme mensen lezen... denk gewoon, ja, sorry, het is niet voor mij. Ik ben toch wel iets meer een normal guy waarschijnlijk. Maar toch... komt er af en toe iets terug van zo'n boek, weet je wel? Dat je denkt van, ja, maar weet je wel, toen der tijd Napoleon, dit en dat. Je krijgt iets meer duiding van oorlogvoering ook. En weet ik veel, het is leuk en niet leuk. Oorlog en Vrede, de boekentip van Benny Sinks. Ja, koop hem nu, ja. Dames en heren. We zitten vlak voor het programma Vroege Vogels. Dus er zitten heel veel natuurliefhebbers nu te luisteren. Dus ik ben heel erg blij met jouw gratis tip, namelijk De Tuinen van de Toekomst. Dit najaar in het nieuwe instituut in Rotterdam over de geschiedenis en toekomst van de moderne tuin. Ja. Waarom wil je dat tippen? Mijn vrouw is tuinenmens. Ze schrijft over tuinen, ze denkt na over tuinen. Wij zijn landelijk gaan wonen bij Amsterdam in de buurt, dus in het groen. Dus dat is heel erg wat ons leven is. Het gaat heel erg over biodiversiteit en alles wat tuinen is. Gewoon tegen de verbetonning van de wereld, laten we maar zeggen. Proberen je eigen kleine tuintje tegenaan te bouwen. En daar zit iets heel moois in. Ik vind daar ook weer in de schoonheid zit hem in de tegenstelling van de stad, popcultuur, de moderniteit en het zoeken naar iets van rust of wijsheid of hoe je het ook maar noemt. Dus ik ben een tuinenfan en ik zag een paar dingen die daar dan worden geëxposeerd en dat zijn allemaal super toffe kunstprojecten en zo die echt de moeite waard zijn om te bekijken. Dit was een uur cultuur met artiest, muzikant, zanger en tuinenfan Benny Sinks. Ja, het zit er alweer op. Ja. Als je net bent ingeschakeld, het hele uur kun je terugluisteren via de NPO Radio 1-app of je favoriete podcastplatform. Zaterdag is Teddy Tops er weer. Ik wens je voor nu een prachtige zondag en geniet dus van Vroege Vogels. Benny Sinks, heel erg bedankt voor dit prachtige uur. Ja, dankjewel. Nu is jouw tijd. Tijd voor buiten. Meedoen. Tijd voor samen. Voordelig vooruit met Vego. Bespaar tot 25% op alles wat rolt, zoals op rollators en scootmobielen. In onze 50 zorgwinkels en op vego.nl. Voor hulp, voor middelen, voor jou. Vego. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Zomer is samen genieten van de natuur. Kamperen, barbecuen. Kiest u voor de Benegas Light biopropaanfles, dan geniet u niet alleen van buiten, maar buiten ook van u. Want met onze Light biopropaanfles kiest u voor gemak en een duurzame stap vooruit. Ontdek alle voordelen op benegas.com/bio. Biopropaan van Benegas. Samen genieten, samen groener. Ook je huis voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. Ik ben wel een beetje jaloers op je. Waarom dan, vraag ik? Als jij binnenkomt trek je alle aandacht, maar op een prettige manier.